allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met gevangenispastoor Margreet Sanders. Zij geeft geestelijke bijstand aan gedetineerden. Want ja, ook al hebben die wat op hun kerfstok, ze worstelen net zo goed met de problemen van het leven. Nu het NOS Journaal. Hier is Morad El Akouli. Het kort geding tegen de staat over de excuses voor het slavernijverleden is begonnen. 6 Surinaamse stichtingen hebben de zaak aangespannen tegen het kabinet. Eind vorige maand werd bekend dat de regering maandag de langverwachte excuses voor het Nederlandse slavernijverleden wil aanbieden. Daar zijn de stichtingen het niet mee eens, herhaalden zij voor het rechtbankgebouw vanochtend. De datum moet 1 juli zijn, vinden ze. Wat wilt u? Dat moet u aan Rutte vragen. Rutte is afgereisd naar Suriname in verband met volgend jaar een memorabele dag. Hij heeft het zelf gezegd, 150 jaar. En hij komt terug en hij komt tot een besluit in Zijde van ik ga 19 december excuses maken. Ja. En zo gaat het niet. Zo zijn we niet getrouwd. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar nog iets verder omhoog dan deze week al bekend werd. Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het maximumtarief waarover ouders toeslag kunnen krijgen niet met 5,6, maar met ruim 6,5% stijgt. Minister Van Gennep nam die maatregel vanwege de hogere inflatie. Hoe hoog de toeslag precies wordt, moet in de loop van volgend jaar duidelijk worden. De aanpassing wordt dan met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2023. De rechtbank in Almelo heeft Sebastiaan O. veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog een celstraf van 7 maanden. De 38-jarige inwoner van Haaksbergen is volgens de rechter verantwoordelijk voor een ongeluk op Oudjaarsdag met een klaphamer. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Een 11-jarige jongen raakte zwaar gewond. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland worden groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Groot-Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had 2,3 miljoen euro gevraagd uit het coronanoodfonds nadat het evenement veel duurder uit was gevallen dan gepland. Maar volgens de provincie is dat fonds daar niet voor bedoeld. 2 Nederlandse medailles op het WK kortebaanzwemmen in Melbourne. Tess Schouten won in een Nederlands record zilver op de 100 meter schoolslag. Ze tikte als derde aan, maar omdat een andere zwemster gedisqualificeerd werd na een valse start, won ze toch nog het zilver. Even daarvoor had Marit Steenbergen brons gewonnen op de 100 meter vrije slag. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis, waar hij sinds april een straf uitzit. De 55-jarige Duitser wordt het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. Becker was veroordeeld tot 2,5 jaar cel, maar komt nu vrij op grond van een speciaal vrijlatingsprogramma voor buitenlandse gevangenen. De rest van zijn straf wordt kwijtgescholden. Hij mag alleen het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer in. Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Dit jaar gaat het om bijna 12.000 gevallen per maand. In de zomermaanden zijn de meeste incidenten. Een betrekkelijke kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Bijna 10.000 mensen kwamen meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. Dit gebeurt het vaakst in de grote steden. Het kabinet heeft 59 miljoen euro uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. En dan het weer. De zon schijnt flink, maar in het westen en noorden komen wolken voor en is kans op een winterse bui. Verder landinwaarts blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 1 tot 5 graden. En vanavond en vannacht plaatselijk glad. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemiddag, Jurgen. Op de A16 wordt langzaam gereden vanuit Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienoordbrug 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Eindhoven veroorzaken 6 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord met ruim 20 minuten oponthoud. Ster. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw, dan andersom. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het naturalisatiedag. Nee, niet gelijk alle kleren uit en de radio alleen aan. Naturalisatiedag. Gedetineerden zijn ook mensen natuurlijk. Zitten weliswaar niet voor zweetvoeten achter de tralies, maar hebben wel zo hun problemen. Gevangenispastor Margreet Sanders staat ze bij en vertelt haar verhaal zometeen in de villa. In Terug naar Toen gaan we maar liefst 87 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 1935 werd de Nederlander Max Euwe wereldkampioen schaken. En op de gastenlijst staat ook de naam van filmkenner Floortje Smit. En met haar ga ik praten over het fenomeen romcom, romantische komedie. In deze kerstperiode razend populair, zelfs bij stoere mannenmacho's. Maar eerst nu gaat het over porno. Want in Frankrijk zijn er allerlei misstanden in de pornowereld aan het licht gekomen. Verkrachting, aanzetten tot prostitutie en marteling. Er zijn in Frankrijk ook pornoproducenten opgepakt. Het CDA wil nu weten hoe dat er in de Nederlandse pornobusiness aan toe gaat. Dit zei Kamerlid Anne Kuiken vanmorgen vroeg over in het NOS Radio 1-journaal. We hebben dus een debat over seksueel geweld tegen vrouwen. En dan hebben we het eigenlijk niet over die porno-industrie. En in Frankrijk hebben we gezien dat daar een groot onderzoek naar is gedaan. En wat ik problematisch vind is dat wordt geconstateerd dat in 90% van de films geweld wordt gebruikt. En dat er dus ook sprake is van verheerlijking van verkrachting. Ja, en we moeten niet naïef zijn. Er wordt gewoon heel veel porno gekeken. In Frankrijk kwam er uit 1/3 van het internetverkeer is porno. Dus ja, je moet denk ik ook naar de bron. Als een heleboel mensen dit langskrijgen, dan kunnen we het hebben over seksueel geweld tegen vrouwen en de wet misdrijven, seksuele misdrijven. Hoe gaan we dat aanpakken? Maar ik denk dat we ook naar de bron moeten. Alleen is het gewoon heel lastig. En zie je ook wie durft zich uit te spreken als het gaat om deze industrie. Want seks zelfs. En ja, het is ook heel ingewikkeld om die misstanden zomaar de kop in te drukken. Anne Kuik van het CDA. Daar kijken ze kennelijk ook wel eens naar de porno. Contact nu met Brit Geerdink. Die is van het ethisch pornoplatform Cheeks.com. Brit, goedemiddag. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind het ook uit interessante hoek komen, politieke hoek. Ik had dat ook niet per se verwacht, maar ik vind het sowieso goed als er in de politiek over dit onderwerp wordt gesproken. Want het is een behoorlijk moeilijk onderwerp om gesprekken over te voeren en helaas nog steeds taboe. Ik ben wel benieuwd naar de insteek ervan. Als het bijvoorbeeld gaat over het verbieden ervan, dan zou ik dat een gemiste kans vinden. Maar als het gaat om het bieden van educatie, als het gaat om de veiligheid van sekswerkers, als het gaat om een alternatief bieden of een alternatief verhaal vertellen, dan ben ik goed voorstander. Ja. Dan denk ik dat dat enorm belangrijk is. Heb jij een beeld van de seksindustrie in Nederland? Zijn daar ook veel misstanden dan? Ik ben in contact met enkele Nederlandse performers die waarmee wij samenwerken. En deze mensen die werken ook voor mainstream platformen, althans enkele daarvan. En ik hoor wel het een en ander qua ervaringen. Ik wil niet zeggen dat dat alleen maar in de Nederlandse industrie is, maar ook daarbuiten. Ja, en kijk, die ervaringen die zijn met andere producenten of met andere bedrijven dan die van ons. Ja, maar wat hoor je dan? Noem eens wat voorbeelden. Het gaat vaak dan over misschien minder hygiëne, minder voorbereidingstijd. Geen aanwezigheid van intimiteitscoaches. Het niet bieden van een veilige plek. Geen safe space bieden. Eigenlijk alles wat je verwacht wat wel gehandhaafd wordt. En wat dus helaas niet altijd zo is. Ja. Maar ik weet er niet exact het fijne van zoals zij. Want zij zijn natuurlijk de ervaringsdeskundigen. En ja. Ik ben alleen degene die met hun in gesprek staat. Het klinkt best wel raar, hè? Een intimiteitscoach bij pornoopname. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Om altijd in te kunnen checken of iedereen zich veilig voelt. Of iedereen oké is met de situatie. En ook om uiteindelijk natuurlijk te zorgen dat het een realistisch mogelijk beeld wordt gecreëerd. Ja, want het punt is, jij zegt ook, ik moet er eigenlijk over praten uit de tweede hand. Hè, want ik hoor het dan van de ja. acteurs die ook wel voor andere productiebedrijven werken. Want jullie doen het dus heel anders. Ja, bij ons wordt sowieso alles op een veilige en eerlijke manier geproduceerd. Dus dat betekent dat al die dingen waar ik net over sprak wel worden toegepast. Maar ook dat iedereen eerlijk wordt betaald. En zodoende dus eigenlijk wat beschermd voor zijn of haar op dienst performances. Ja, ethische porno dus. En als kijker, hè, dus dan kun je dus ook ervoor kiezen om juist, als je dan toch dat wil kijken, juist die afslag te nemen misschien. Ik zou dat natuurlijk willen aanbevelen, maar niet alleen omdat je de veiligheid van de performers daarmee garandeert, maar ook voor je eigen veiligheid. Want als jij op gratis websites bijvoorbeeld kijkt, dan weet je ook niet altijd dat er met je eigen data gebeurt. En ik denk dat veiligheid gewoon een heel belangrijk thema is in deze industrie. Dus ook voor de consument. En ik ben nu toevallig onderweg naar Berlijn om ook enkele afspraken over veiligheid en safe spaces bij te wonen. Dus ik denk dat topic sowieso heel belangrijk is in ethische porno. Dank. Britt Gerink was dat, van ethische pornoplatform Cheeks.com. Dan nieuws via de NOS. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar toch ietsjes verder omhoog. Om ouders te compenseren voor de gestegen kosten werd de toeslag al iets verhoogd. Maar volgens GroenLinks en de PvdA was dat niet genoeg. Door een aangenomen motie van die partijen komt er nu in totaal 45 miljoen euro bij. Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks is tevreden. Ja, ik ben heel blij, want volgend jaar gaat de kinderopvangtoeslag nog wat meer omhoog. En dat is belangrijk, omdat zeker gezinnen met jonge kinderen, die hebben het al heel zwaar met de hoge inflatie. En dit helpt ze gewoon weer iets. Eerder deze week kwam er ook al een verhoging. Ja. Nu nog een verhoging. Hoe komt dat? Ja, het is heel technisch. En ik weet niet precies wat er mis is gegaan, maar ze hebben gewoon een foutje gemaakt. En het betekent dat ze met de verkeerde cijfers hebben gerekend. En daardoor zouden ouders eigenlijk minder geld krijgen dan waar ze recht op hadden. Dat wordt nu aangepast. Geeft u de overheid eigenlijk wel genoeg credits? Want deze inflatie zag niemand aankomen. Dit kan toch gewoon gebeuren? Ja, maar dat is precies waarom de Tweede Kamer er is. Wij controleren de regering. Wij zien dat daar iets niet goed gaat en we dienen een voorstel in. En dan kan er dus ook echt iets veranderen hier in het parlement. Daar gaat politiek over. Vandaag wordt hier een motie aangenomen. Dat betekent in het leven van mensen heeft het gelijk effect. Namelijk een kinderopvangtoeslag die volgend jaar hoger is. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat een kinderopvangtoeslag kostendekkend is? Of in ieder geval tegemoet komt aan de kosten? Ja, kinderopvang is een heel groot bedrag wat ouders met jonge kinderen moeten betalen. En dat is echt een hap uit het inkomen. En als de overheid daar niet bij helpt, dan zul je zien dat meer gezinnen in de problemen komen. En ook kinderen in armoede opgroeien. En daarom is het zo belangrijk dat we ervoor zorgen dat die kinderopvang ook echt betaalbaar blijft. Blijft het hierbij of wilt u meer? Nee, voor vandaag blijft het hierbij, maar uiteindelijk willen we meer. En moeten we er echt voor zorgen dat die kosten voor kinderopvang omlaag gaan. Want ja, je krijgt een toeslag, maar kinderopvangorganisaties die vragen eigenlijk veel meer geld. Dat verschil, dat willen we opheffen. Want kinderopvang is heel belangrijk voor kinderen, maar ook voor ouders die moeten kunnen werken. Ook bij ons op de fractie, ik denk bij iedereen, daar zijn wel ouders die 's ochtends bellen. Sorry, vandaag komen we niet. De kinderopvang is gesloten. Jesse Klaver van GroenLinks in gesprek met NOS-verslaggever Roel Bolsius. De afdeling toeslagen kijkt nu wanneer ze de verhogingen kunnen doorvoeren. En dat zal ergens in het voorjaar zijn. Dat hij dan achter een gordijn staat en dan komt hij met zijn handen doorheen en met zo'n vinger dus erdoor. Maar verderop in het filmpje maakt hij allerlei rare bewegen. Maar zijn verklaring is dan ook, you've got this strange effect on me. En dat bracht hij dan in de praktijk. Dave Barry was dat. Ergens halverwege de jaren 60 een hit in Nederland. Als iemand in de gevangenis belandt, dan verandert zijn haar of leven ingrijpend. Gedetineerden zijn geïsoleerd van het thuisfront. Dat is natuurlijk pijn en verdriet. En ze hebben ook zorgen over de toekomst. In Nederlandse gevangenissen werken ongeveer 70 pastoors om gedetineerden geestelijk bij te staan. En dan maakt het helemaal niet uit of ze gelovig zijn. Margreet Sanders is katholiek pastoor in een vrouwengevangenis in Limburg. Iedere week houdt zij een blog bij over haar gesprekken met de vrouwen die daar zitten. Mevrouw Sanders, goedemiddag. Goedemiddag. U was er gisteren nog, hè, in die gevangenis. Hoe ziet zo'n werkdag eruit eigenlijk? Ja, zo'n werkdag begint eigenlijk met dat je binnenkomt door een heleboel poortjes waar je met pasjes of met sleutels doorheen gaat. En uiteindelijk kom ik dan in de centrale hal waar ik kijk of er verzoekbriefjes zijn van in dit geval dames die met mij willen spreken of die zich willen opgeven voor een gespreksgroep of voor een viering. En dan ga ik naar mijn kamer en dan begin ik die briefjes in te delen in de dag wanneer ze, want ze hebben soms activiteiten, dan lukt dat niet. Dus wanneer ze kunnen, probeer ik de gesprekken te plannen. Maar u hebt een vast moment dat u daar komt, of een aantal vaste momenten in de week, en zij weten dat, en dan kunnen ze in principe een verzoek indienen. Ja, ze kunnen verzoeken indienen, dat doen ze ook. Dus die briefjes vind ik dan. Ze weten niet precies wanneer ik er ben. Dus eens in zoveel tijd worden die opgehaald, worden die daar neergelegd, en dan kijk ik, en dan binnen een week probeer ik iedereen te spreken. En, op wat en verder zijn de dames die... Ja, op wat voor momenten staat u ze dan bij? Waar komen zij mee? Nou, ze komen mee als ze echt een briefje indienen. Dan is het vaak kennismaken omdat ze bij de Bijbelgroep willen horen. Of ze vragen om gewoon een gesprek omdat er iets belangrijks in hun leven aan de hand is. Het kan zijn dat er iemand in de naaste omgeving ziek is of overleden is. En dan maken we daar een klein ritueel van. Of we proberen contact te zoeken met het thuisfront. Ook dat mag ik doen. Er zijn ook dames die geen briefjes indienen, maar ik zit heel centraal op de gang waar eigenlijk iedereen langsloopt. Dus dan is het ook zo dat dames langslopen en even komen vertellen van de uitslag van de dokter, want er is ook een dokter binnen, of van een case manager waar ze geweest zijn. Eigenlijk even zo op de koffie, zo in het langsgaan, even vertellen van dit is er gebeurd, dat is er gebeurd, moet je horen. En weet je nog dat ik verteld heb dat? En dat is de uitslag. Dus dat is ook een hele belangrijke taak. Weet u altijd waarvoor zij daar zitten in ieder geval? In principe kan ik dat gewoon weten, maar niet altijd weet ik dat. Maar als ik het al niet zou weten, dan weet ik het daarna onmiddellijk. Want ja, dat is, je moet voorstellen, dat is natuurlijk gewoon ja, hun levensgeschiedenis op dat moment wat het belangrijkste ook is. Hè. Zeker als je in de fase zit dat er nog uitspraak moet worden gedaan, hè, in het huis van bewaring. Dan, ja, dan houd je dat dag en nacht bezig en daar wil je ook over praten. Ja, dus ja. Eigenlijk hoor ik dat, hoef ik daar niet naar te vragen. Maar dat is gewoon wat ze komen vertellen ook. En ja. Ik zei het aan het begin, en dat klinkt ook heel logisch. Je bent toch ja, in zekere zin geïsoleerd. Tuurlijk is er wel contact ook met het thuisfront op allerlei manieren. Op gezette tijden natuurlijk, maar in, ja, het grootste deel van de tijd niet. En dan weten zij ook dat de buitenwacht eigenlijk niet zoveel op heeft met mensen natuurlijk die in de gevangenis zitten. Want die zeggen, ja, dan had je maar niet over de scheef moeten gaan. Speelt dat ook mee voor deze vrouwen in dit geval? Ja, er zijn twee dingen die je zegt. Hè. Aan de ene kant, ze hebben niet zoveel contact met de buitenwereld. Kijk, ze mogen in principe gewoon bellen. Hè. Er hangt gewoon een telefoon en daar kan je gewoon mee naar buiten bellen. Het is niet dat er een mobiel op cel is, dus die heb je natuurlijk niet. Maar je kan wel bellen met je familie en met je advocaat natuurlijk. Dus er is wel contact met de buitenwereld. Dus één uitzondering, als dames binnenkomen en ze komen op beperking. En daar kom je, als het een wat grotere zaak betreft, waar er meer mensen bij betrokken zijn, dan heb je geen contact met de buitenwereld. Dan heb je alleen contact met je advocaat en met de geestelijke verzorgen, met ons dus. En wat de buitenwereld over hun denkt, ja, dat komt wel binnen. Dat weten ze wel. Sommige dingen zijn gewoon op televisie te zien ook. Hè? Ja. Dus en, de media speelt natuurlijk wel een rol. En ze, ja, u bent dus ook een soort vertrouwenspersoon. Want ze zullen u misschien ook wel eens iets vertellen wat u... Ja, u mag niet verder vertellen, denk ik dan, hè? Nee, en dat weten ze ook. Nee, dus ik ben zeker een vertrouwenspersoon. Dat is ook een belangrijk iets, zeg maar. Je hart luchten, nou, het is niet voor niks een uitdrukking. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dat je het ergens kwijt kan, dat je het met iemand kan delen. En, ja, en ze weten ook dat ik er niks mee kan, want ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater. Ik ben, heb geen juridische achtergrond, dus ik kan ze ook in die zin niet helpen. Maar daar zijn anderen weer voor. Maar bij ons kunnen ze gewoon even hun hart luchten. Wat is ja, een verhaal, noemen ze ja, misschien in algemene termen meer, hoor. Natuurlijk niet met naam en rugnummer erbij. Maar wat is een verhaal wat u is bijgebleven? Ja, dus ik werk nu in de vrouwengevangenis. Er zitten ook vrouwen met kinderen. Hè? Tot 4 jaar mogen ze daar blijven. De kinderen gaan gewoon naar de putspeelzaal en de vrouwen werken in de gevangenis. Hè? Want iedereen werkt eigenlijk. En er is een vrouw met een babytje. En dat vind ik wel een heel mooi verhaal, ook een heel ontroerend verhaal. Nou, dat babytje komt zelfs mee naar de vieringen. Want ik doe ook vieringen daar in de gymzaal voor dames. En die komt mee naar de Bijbelgroep. Maar kindje is altijd stil. Ik heb dat nog nooit gehoord. Maar het schijnt elke avond te huilen. Ik ben er dan niet bij, maar anderen vertellen mij dat. Op het moment dat de deur dicht gaat, dat de sleutel in het slot gaat. Mm. En dat moment dat die sleutel in het slot gaat, dat is om 5 uur 's middags al, ja, dan gebeurt er iets in de gevangenis. Eigenlijk met iedereen vindt dat het meest verschrikkelijke moment van de dag. Het gebeurt vaker op de dag dat hij ingesloten wordt. Hè? Maar dan gaat hij voor de avond op slot tot de volgende ochtend. Ja. En alsof zo'n babytje dat dan voelt, hè? Dat het dan anders is. Ja. Ja, heel bijzonder. En we zitten nu in de feestmaand, hè, december. Is dat dan extra zwaar ook? Ja, er zijn dames die zeggen, ik tel geen jaren, maar ik tel kerstbomen. Dus dat betekent, zoveel kerstmissen zitten ze al binnen. Ja. Het is niet een feest, nee. Het is natuurlijk een feest wat je met familie wil vieren. En dat wil je niet afgescheiden van je familie vieren. Wij maken daar wel het beste van. We hebben kerstactiviteiten. En natuurlijk is het dan ook wel een zekere zin van gezelligheid en geborgenheid. Want ja, dat is ook gewoon wel belangrijk. Maar dit is gewoon een moeilijke maand, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja, en u staat ze bij, u luistert ze. U gewillig oor, zou ik maar zeggen. U vergeet denk ik ook weer een hoop dingen. Ja, sommige dingen kan je niks mee. Begreep ik ook dat u maakt ook kruiswoordpuzzels voor ze? Nou, ik kan niet kruiswoord. Ik zeg maar, dames die in beperking zitten, daar heb ik wel een puzzelboekje voor gemaakt. Kruiswoordpuzzels ontwerp ik niet, maar wel een puzzelboekje. Een beetje om de tijd te doden. Dus dat doe ik inderdaad. Ah, okay, ja. Okay. En verder lees ik ook met dames een boek of ik maak collages. Dus ik probeer ook wel niet alleen maar te praten, maar ook dat we creatief bezig zijn om dingen een plek te geven. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar dat zijn best zware verhalen natuurlijk ook. En het lijkt me ook best lastig, want u neemt dat ook mee naar huis natuurlijk. Of althans, u hoort het wel allemaal. Is dat lastig? Ja, zeker is dat lastig. Dus ik neem en nam ook de verhalen mee in huis. Vandaar dat ik ze ben gaan opschrijven. Wat ik de dames ook altijd aanraad, maak een dagboek. Hè. Hou bij van wat er allemaal gebeurt en wat het met je doet vooral. En nou, zo ben ik ook die verhalen gaan opschrijven. In eerste instantie werkte ik in een jeugdgevangenis. En ja, die verhalen zijn gebundeld tot een boekje Voor God kom ik mijn cel uit. En deze verhalen in de vrouwengevangenis, het is niet zozeer een blog, zeiden jullie, maar ze verschijnen op de social media kanalen van justitie zelf. Van de dienst justitie. Dus het zijn mijn verhalen die... gewoon van het justitie van het land. Dus zij laten die verhalen verschijnen. Dus dat is voor mij wel een manier van verwerken, maar ook te laten zien... Dit zijn de mensen die daar achter die muren zitten. Met hun gevoelens, met hun verlangens, met hun angsten. Dank voor uw verhaal, Margreet Sanders, gevangenispastor in Limburg. Cocomo, dat is een duo uit Nantes in Frankrijk. Het zijn drummer Kevin Grosmolar en zanger-gitarist Warren Maton. Die ook een nogal opvallende androgyne stem heeft. Dat zult u zo meteen horen. Hun optredens zijn nogal dynamisch, als je dat mag geloven. Net als ook de muziek. Doet denken een beetje aan andere acts die het ook maar met z'n tweetjes doen. De Black Keys en de White Stripes. Veiligheidsriemen vast. Hier is Cocomo met Need Some Mo. Even dat hij op de verkeerde zender zat. Nee, het is echt NPO Radio 1. Nieuw liedje van een Frans duo, Cocomo, zo heten ze. En Niet Zo Mo, dat is het liedje. Over Mo gesproken, die komt eraan. NPO Radio 1. De hoofdpunt uit het NOS-journaal. Morat. Sebastiaan O. is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De 38-jarige inwoner van Haaksbergen is volgens de rechter verantwoordelijk voor een dodelijk ongeluk op Oudjaarsdag met een klaphamer. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar iets verder omhoog dan eerder bekend werd. Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het maximumtarief waarover de ouders toeslag kunnen krijgen niet met 5,6, maar met ruim 6,5% stijgt. Minister Van Gennep nam die maatregel vanwege de hogere inflatie. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis en wordt het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. De rest van zijn straf wordt kwijtgescholden. Hij mag alleen het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer in. En de Top 2000 Award van NPO Radio 2 gaat dit jaar naar De Dijk. Dat heeft DJ Annemieke Schollaert vanmiddag bekendgemaakt. De Dijk speelt deze maand zijn laatste concerten. Luisteraars van NPO Radio 2 hebben dat aangegrepen om de popgroep te eren. Alle nummers van De Dijk stijgen dit jaar. Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Bianca Damink. Het rijdt langzaam op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en dat kost je nu een kwartier extra. En op de A50 van Os naar Eindhoven sta je vast tussen Nistelrode en Veghel Noord. Je hebt daar 25 minuten op onthoud en dat heeft te maken met werkzaamheden. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 15 december 1935. Villa VDB. Op die dag werd de Nederlander Max Euwe wereldkampioen schaken. In 1935 wordt dokter Max Euwe wereldkampioen schaken door de Rus Alexander Aljechin te verslaan. Niemand had voor de match gedacht dat de 34-jarige wiskundeleraar enige kans zou maken tegen de Rus die van het schaken zijn beroep had gemaakt. Er werd ogenblikkelijk een Euwemars gecomponeerd en de Nederlandse Schaakbond zag haar aantal leden verviervoudigen. Ik heb op het ogenblik de titel van wereldkampioen behaald. Ik zal ernaar streven om dokter Aljechin zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen zijn revanche te krijgen. Dat is een Hollander en waar een kop op zit, steeds fris en fit. Ja, ja. En dokter Euwe heeft gewonnen. Hiep, hiep, hoera. Hiep, hiep, hoera. Ja, dat is die Euwemars, schaakkenner Hans Beum. Welkom in de villa. Die ken jij ook, hè? Als de dokter achter het schaakbord zit, speelt hij met wit of zwart. Kijk, en dan gaat het zo een tijdje door. Ik heb het altijd een klein beetje... Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk leuk dat je een lied hebt ter ere van een mens, van een wereldkampioen, aan de ene kant. Aan de andere kant is het lied een beetje, wat zou ik zeggen, een beetje oudbollig, een beetje, niet echt een volwaardig eerbetoon. Maar het, laten we zeggen, dat er een lied is, dat is mooi. En past ook een beetje bij die tijd uiteindelijk, toch? Ja, oké. Je hebt Max Euwe goed gekend. Typeer hem eens. Ik mocht Max zeggen om te beginnen, dat was al heel wat. En het aardige was dat de generatie boven mij, dus zeg maar Hans Ree en Donner en die generatie, die dus ook enorme klappen van hem gekregen hebben op het bord. En Jan Timmen en ik, die als het ware net weer een stukje later waren in zijn leven, toen was hij minder goed natuurlijk. Die zag hij meer als gelijkwaardige schakers. Hoe vaak hebben we verslagen? Oh, ik heb wel van hem gewonnen ook, ja, oh, ja. Zeker. Maar toen was hij natuurlijk oud, dus je mag, niet... laten we het daar nou niet over hebben. Het was een heel aimabel man. Hij was heel groots in alles wat hij deed. Hij was heel methodisch in alles wat hij deed. Serieus? Heel serieus. Hij pakte alles serieus aan. En aan de andere kant had hij grote diplomatieke kwaliteiten. En van alles wat ik nu noem, er zijn ook in zijn leven mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld dat aimabele en dat systematische, dat heeft hij mooi tot uiting weten te brengen. Toen hij leraar was op een meisjeslyceum. Wiskundeleraar, hè? Wiskundeleraar, dus daar begint het eigenlijk al mee. Dus dat hij gewoon een volkomen normale baan had. En aan de andere kant wereldkampioen schaken was. Dat is ook een aspect waar we het over moeten hebben. Dus dat professionalisme en het amateurisme, die twee dingen. En hoe ging je met die meisjes om dan? Ja, heel leuk, heel leuk. En ik heb hier het prachtige boek van Alexander Muninghoff. Helaas overleden. Ook een goede schaakvriend. En die heeft een biografie geschreven over Euwe. En daarin heeft hij ook de moeder van Jan Timman geïnterviewd. Die een les had op dat meisjeslyceum in Amsterdam. En die beschrijft dan, als ik dat even mag citeren. Je zou zeggen, mevrouw Timman, je zou zeggen, die man was natuurlijk in de eerste plaats schaker. En dat lesgeven deed hij als een braaf kostwinner voor zijn gezin maar zo'n beetje bij. Niets daarvan. Meneer Euwe was op- en top leraar. Hij kwam heel goed over en verdroeg de meisjes goed. Wat heel wat wil zeggen. Op iedere meisjesschool wordt namelijk wat afgegiecheld en de gedaan. En daarop vormde onze school bepaald geen uitzondering. Maar hij was er altijd heel gelaten onder. Daar kon hij uitstekend mee omgaan. Af en toe maakte hij een rustig mopje. En dan was de orde weer hersteld. En hij gaf bijzonder goed les. Dus hij krijgt alleen maar complimenten voor als leraar. Ja, en die kwaliteiten had hij dus ook. Ja, hij liep niet naast zijn schoen als wereldkampioen schaker. Nee, en dat komt eigenlijk door dit hele boek. Hij heeft wel 80 boeken geschreven. En elke keer ook weer als hij heeft ook heel veel openingen van nieuwtjes verzonnen in openingen. En terwijl andere schakers, vele schakers, zich daarvoor op de borst kloppen, niet geheel onterecht, want je hebt iets nieuws uitgevonden, deed hij dat nooit. Nou ja, dus ja. Hij was geen. Dat deed hij niet. Zo zat hij in zijn karakter niet in elkaar. We moeten even naar die WK-match, hè, 1935, ja. Tegen de Rus Aljechin. Die nodigde Öwe daarvoor uit. Hoe liep die wedstrijd? Nou ja, dit was eigenlijk een oneerlijke strijd. Want Aljechin was, zoals wij dat toen de tijd noemden, staatsamateur. Ik heb het nog even opgezocht, dat woord. Dat was een typisch woord uit de Koude Oorlogtijd. En een staatsamateur, dat is eigenlijk iemand. Die is geen amateur, want hij krijgt gewoon betaald vanuit de staat. Hij krijgt een huis, hij krijgt pensioen, hij krijgt salaris. Dus het is helemaal geen amateur. Alleen, ze noemden een amateur, want anders mochten ze in die tijd niet meedoen bij Olympische Spelen. Mm. En ook niet bij de schaakolympiade. En dat was dus het grote verschil. Maar terwijl Aljechin dus eigenlijk een full prof schaker was, moest hij het opnemen tegen Öwe, die door de week les moest geven op het meisjeslyceum. Ja. Dus als zodanig was het in feite een oneerlijke strijd. Maar aan de andere kant, Öwe was een verdiende uitdager. Hij had door zijn resultaten dat ook verdiend. In die tijd kon je nog de wereldkampioen uitdagen als je genoeg geld had. Dat is later allemaal veranderd door een volledig piramidaal systeem. Dan moet je je plaatsen en al die voorwedstrijden. En kortom, dat begrijp je wel. Maar hoe heeft hij zich voorbereid op die wedstrijd? Nou, door te spelen en ook weer gewoon door te studeren. En ook heel kritisch te zijn over zijn eigen partijen. Dat kon hij ook heel. Dat is ook knap om als je dat kunt. Als je niet alleen kritisch bent op je tegenstander en in het algemeen. Maar ook over jezelf. Hans, je hebt nog steeds die biografie van Munninghoff bij je over Max Öwe. Daar staat iets over, hè? Over dat wereldkampioenschap. Ja, hij beschrijft alles zo mooi. Hij beschrijft bijvoorbeeld ook het moment dat Öwe wereldkampioen werd. En dat doet hij als volgt. Öwe, die inmiddels een krans om de schouders heeft gekregen, en Aljechin, blijven nog even op het strijdtoneel staan, het publiek aan hun voeten. Dit laatste gezamenlijke moment brengt de menigte opnieuw in vervoering. Spontaan wordt het Wilhelmus gezongen. Als het daarop volgende gejuich afsterft, begint iemand met de eerste woorden van de Marseillaise, het volkslied van Aljechins nieuwe vaderland, dat massaal wordt meegezongen. De ontroonde wereldkampioen toont zich opnieuw zeer geroerd, maar herstelt zich en slaagt erin de laatste regels zelf mee te zingen. Hierna begeeft het gezelschap zich naar het Carlton Hotel, onderweg telkens weer hartstochtelijk toegejuicht door grote mensenmenigten die het nieuws op de radio hebben gehoord en de straat op zijn gekomen. Ja, hij werd wereldkampioen 1935. We hoorden dat net in het fragment ook. Want hij zei, ik beloof dat ik Aljechin snel een revanche geef. Heeft hij ook gedaan in 1937. En het aardige is eigenlijk, ik had vanmorgen Jan Timmer nog aan de lijn. En die schrijft er weer een boek over. Jan is enorm bezig met boeken de laatste tijd. Ook in het kader van Öwe. We hebben heel veel overgenomen van Öwe. En die zei ook dat in 1935 was Aljechin eigenlijk net een slag beter. Maar toen won Öwe. En in 1937 was Öwe eigenlijk een slag beter. En toen won Aljechin. Oh, ja. Dus er zat wel een soort van vreemde sportieve disbalans in hun strijd. Veel jongere luisteraars zullen denken, ja, Max Öwe. Nou goed, door jouw verhaal komt hij weer wat dichterbij. Maar in Amsterdam heb je het Max Öweplein. Ja, je moet dat niet vergeten. Er staat een prachtig beeldje. Kijk, je hebt hier een replica daarvan meegenomen. Dat is echt een denkende Öwe. Maar dat beeldje staat ook in het groot, want het is maar klein. Op dat plein kun je nagaan dat je dus een Max Öweplein hebt. We hebben al de Max Öwe-mars gehoord. Max Öwe-ring. We hebben de Max Öwe-ring. Ik heb hier nog een Max Öwe-penning. Nee, die is notabene toen hij 75 jaar werd. Maar er zijn er wel meer uitgegeven op andere mooie leeftijden van hem. Dus Ja, hij wordt op vele manieren geëerd en dat kan bijna niet op. En terecht, want wat is de nalatenschap van Euwe ook voor de schaakwereld dan? Dat is te veel om op te noemen bijna. Je kunt in deze fase heb je heel veel schaakverenigingen die ongeveer 100 jaar bestaan. En er is een enorme aanwas aan leden, maar ook aan verenigingen. Er is enorm gegroeid in de periode dat Euwe niet alleen wereldkampioen was, maar ook wereldkampioenskandidaat was. Dus al ongeveer vanaf 1920, zeg maar, begon dat al te lopen. Toen manifesteerde hij zich alles als wereldkampioenskandidaat. En dat liep dus helemaal door totdat hij wereldkampioen was. En natuurlijk nog al die jaren daarna. En vergeet niet dat hij is van 1970 tot 1978 was hij ook de president van de Wereldschaakbond. Dus ook daarin bleef hij maar doorgaan, ook op latere leeftijd was hij de president van de Wereldschaakbond. Dan heeft hij ook nog het schaakspel gepropageerd door de hele wereld. Hij is naar China gereisd, naar de Arabische landen, naar India, naar Afrika. Er zijn allemaal mooie verhalen over geschreven. Dus het is Zonder Euwe hadden we geen Beum, Ray, Timman gehad. Ja, veel minder. Had je minder van die types gehad. Want Euwe heeft eigenlijk de weg geplaveid voor toch ook wel voor het professionalisme. Er kwamen meer sponsors. Heel veel toernooien zijn er opgebloeid en gekomen door hem. Hij stond aan de wieg van heel veel van dit soort initiatieven. Maar onderschat hem niet in zijn gewone beroep, hoor. Want afgezien van dat FIDE-presidentschap was hij ook de eerste professor in de artificiële intelligentie. De eerste. Dus ook daaraan zeg maar, de computer, het hele computerontwikkeling, heeft hij ook geholpen. Dus op vele fronten was hij een voorman. Ja, en dan zijn we zo weer eigenlijk in 2022 met Hans Beum. Dankjewel, schaakkenner. En we spraken dus over Max Euwe, die in 1935 wereldkampioen schaken werd. Meer historische wisten datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1935, Fred Astaire en Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. speciaal om deze te kunnen draaien hebben we een 78 toeren platenspeler van de zolder gehaald hier in de villa. De man met de stofjas is daar de hele ochtend mee bezig geweest. En dit is dus het resultaat. Fred Astaire en Cheek to Cheek. Die gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ dit weekend. Tot 3:30. En dan nieuws van de NOS. Oud-toptennisser Boris Becker is dus vrijgelaten uit een Britse gevangenis. Hij zat sinds april vast vanwege het achterhouden van enkele miljoenen voor zijn curator, nadat hij in 2017 failliet was verklaard. Becker werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel, nu dus vrijgelaten. Contact met NOS-correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waarom is hij al vrijgelaten? Ja, hij heeft uiteindelijk maar 8 maanden straf uitgezeten van de 30 maanden die hij had gekregen. En dat komt omdat hij in aanmerking kwam voor meerdere strafkortingen. Sowieso bij goed gedrag kom je in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Bovendien hebben de Britten al jaren te kampen met overvolle gevangenissen. En ja, om de druk op de gevangenissen te verlichten worden gevangenen vrijgelaten die ze geen gevaar beschouwen voor de maatschappij. En tot slot kwam hij in aanmerking voor een speciale strafkorting, omdat hij buitenlands staatsburger is. En als je dan vrijwillig meewerkt aan een snelle deportatie in het Verenigd Koninkrijk, ja, kun je tot 135 dagen strafvermindering krijgen. Dus al met al zorgde dat ervoor dat Boris Becker alweer vrij snel weer vrij is gekomen. Ja, hij heeft natuurlijk wel eens beter opgestaan in Londen. Wimbledon ooit gewonnen, natuurlijk 6-voudig Grand Slam winnaar. Ja, je denkt ook gelijk wel, zou hij dan ook misschien een beetje wat meer privileges hebben gekregen dan iemand anders? Ja, ja, dat zou je bijna denken, hè, met zo'n fikse strafvermindering. Maar ja, bij Becker zijn gewoon de reguliere procedures toegepast. Hij werd ook al vrij vroeg overgeplaatst van Wandsworth Prison, wat ze hier een categorie B-gevangenis noemen, naar Huntercombe Prison. Dat is een categorie C-gevangenis, waar het gevangenisregime wat minder streng is. Maar dat had niet te maken met zijn status als bekende sportheld, zeg maar. Maar meer met het feit dat hij geen Brits staatsburger is. Want alle buitenlandse gevangenen worden uiteindelijk overgeplaatst naar deze Huntercombe Prison, waarna ze uiteindelijk ook gedeporteerd worden. En wat gaat er nu met hem gebeuren? Ja, hij zal dus zo snel mogelijk het land moeten verlaten. Onder begeleiding van een gevangenisbewaker of twee gaat hij dan naar Duitsland. En dat doet hij in stijl, want volgens Britse media heeft hij een exclusief interview met een Duitse tv-zender waar hij fix voor betaald wordt. En als onderdeel van deze deal sturen ze een privéjet naar het VK die hem gaat ophalen. Dus dat wordt een hele zachte landing voor meneer Becker. Ja, en hij zou terugkeren dan naar zijn oude woonplaats nabij Heidelberg, waar hij nog steeds een huis heeft. Wat hij voorlopig niet meer kan, is terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk vanwege zijn veroordeling. En dat zal hem ook wel zwaar vallen, want hij woonde de afgelopen 10 jaar in Londen, waar hij woonde en werkte, waar hij dus ook onder meer commentator was voor de BBC. Nou, allemaal dingen die hij niet meer kan doen, althans niet in het Verenigd Koninkrijk. U hoorde NOS-correspondent Arjen van der Horst. Dan kijk ik even om het hoekje en dan zie ik daar de receptie van de villa met Sophie en niemand minder dan Floortje Smit. Ja. Filmkenner, want ja, we gaan ermee doodgegooid worden. Romcoms de komende weken. En ja, ik dacht zelf aan Pretty Woman, When Harry Met Sally. Maar Floortje, wat is jouw favoriete romcom eigenlijk? Ja, Four Weddings and a Funeral, natuurlijk. Hugh Grant, 5 Reasons to Stay Single. Ja, precies. Ja, Hugh Grant, ja, dat komt denk ik ook omdat ik was zelf ongeveer 14, 15 toen ik die zag. En die film is gewoon mijn hele puberteit lang meegegaan. Die heb ik heel vaak gekeken met gebroken hart, verliefd. Jullie mogen verder komen hoor, kom maar verder. Oh, yes. Maar dat is het, hè? Je krijgt een band met zo'n film. Ga lekker zitten. Ja, Four Weddings and a Funeral, dat is er eentje, Floortje. We hebben even een paar van die films op een rijtje gezet. This holiday season. This is Natalie, live here. All you need. Oh. Hello. Is love, actually. Are you singing carols? I suppose I could. Please, sir, please. Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen. Ik geloof dat bestaat. Dat je ineens een toekomst met elkaar ziet. Dat je weet dat iemand ook nog van je houdt als je met lekkende melktieten en ontploft haar naast iemand op de bank zit. Dat het klopt, dat het zin heeft. Alles is liefde. Alles is liefde. Ja, Ja, de romcom, de romantische komedie. Ja, het seizoen is weer geopend met de kerstdagen natuurlijk voor de deur. En zelfs stoere mannen macho's gaan er plat voor. Daar gaan we zo meteen een paar voorbeelden van horen, Floortje. Hartelijk welkom in de villa. Dank je. Ja, Love Actually hoor ik voorbij komen. Die vind ik nog steeds geweldig. Die scène dat hij voor die deur staat met die plakaten. En eigenlijk... Och, echt waar, ja. Oh, geweldig. Je weet dat die scène ontzettend bekritiseerd is. Hè? Ik heb toevallig, ik heb Love Actually herkeken. Speciaal voor jullie. En het viel me dus op dat heel veel dingen heel gedateerd zijn. En deze man, dit is een van de scènes waar heel veel kritiek op is geweest. Oh. Omdat hij eigenlijk, het gaat over een man die verliefd is op de vrouw van zijn beste vriend. Ja. En die wordt beticht van stalkergedrag. Oh. Het is een beetje vreemd dat je dan je liefde deze kan verklaart. Niet... Ja. Mm. Terwijl je beste vriend op de bank zit in het huis. Mm. Ja, nou. Sorry. Ja. Is het een genre van alle tijden eigenlijk? Ja, ja, ja, ja. Kijk, als je natuurlijk echt helemaal gaat... Feitelijk is een romantische komedie niets anders dan een liefdesverhaal met grapjes. Dus er komen allemaal obstakels die het allemaal grappiger maken. Ja, en dat is, het begint bij Shakespeare. Zover kan je wel terug. Het is ook in film is het een genre wat heel vaak... dat komt op en dan dooft het weer even uit. Maar het is onuitroeibaar. Mm. We hebben dus wat met name ook mannen gevraagd. Want die doen natuurlijk altijd een beetje zo van... Ja, dat is toch niks voor mij. Ik moet mee met mijn vriendin. Ja, precies. Ja. Johan Derksen, nou, meningenman. Laten we even horen wat hij erover zegt. Ik vermaak me niet met Schindler's List. En ik vind As Good As It Gets en Notting Hill vind ik leuke films, want daar ontspan ik bij. Kijk, ik moet al die kutwedstrijden kijken. Hè? Iedere avond, hele weekends heb ik lasogen van het voetbal kijken. Ja. En als je dan RKC tegen Willem II net gekeken hebt... Dat in je gevoel duurt dat 6 uur, dan is het lekker om eens een keer naar Notting Hill te kijken met de poten op tafel. Nou, hij noemt dus Notting Hill, jij noemt Four Weddings and a Funeral. Nou, Love Actually noem ik. Mm-hmm. Het zijn allemaal films waar Hugh Grant in zit. Is dat een garantie voor succes? Ik vind Hugh Grant sowieso een garantie voor succes, maar dat is mijn persoonlijke mening. Mag je dat nog wel zeggen, anno 2022? Ik geloof dat ik dat wel mag, ja. Ja. Hij is natuurlijk de onbetwiste koning van de Britse romcom vanaf de jaren 90. Dus nee, dat is geen toeval. Ik denk ook dat hij echt een heel nieuw soort type heeft neergezet. Een soort nieuw type man. Een beetje stuntelig. Een beetje, en toch ontzettend charmant. Mm. En heel, hij kan heel goed praten. En waarom zijn, want die Britse films zijn allemaal geweldig. Dus waarom zijn die Britten er zo goed in? Ja, dat is ook een... Het gaat dus in vlagen. Soms heb je zo'n hele stroom van Amerikaanse romantische comedies die heel goed zijn. En die Britten die zijn gewoon heel goed in die hele onderkoelde humor. Dit Hugh Grant-achtige type is natuurlijk heel goed. Dus je had inderdaad zo'n hele reeks van die Britse romantische comedies... waar hij dan vaak in zat, die het gewoon heel goed doen. We hoorden net in dat overzicht, je hoorde ook een beetje een Nederlandse variant... op Love Actually, denk ik, hè? Alles is liefde. Ja. Michiel Romein speelde in menig van die romcoms. Kennen we van Jiskevet natuurlijk ook. En hij heeft zijn eigen kijk op het genre. Het is wat luchtiger, wat wel prettig is om te spelen. En eigenlijk de leukste productie qua romcom vond ik altijd wel Alles is Liefde. Het was ook heel goed georganiseerd. Want dat wachten bij films is niet te harde. Er gebeurde ook van alles. Er ligt een enorme massa-scène. Het was heel spannend om te doen. Er kan weinig gebeuren. Ik bedoel, dus voor het hele gezin. Dus pak popcorn en met het hele gezin... Ja, nou, dat is in de notendop natuurlijk wel wat het is. Dat Alles is Liefde was een redelijk geslaagde Nederlandse variant, hè? Ja, nee, die was heel goed geslaagd. En wat ze heel slim hebben gedaan bij Alles is Liefde... en dat hebben ze denk ik wel een beetje afgekeken van... Love Actually is dat er zoveel verschillende types in zaten. Dus ze hebben heel erg ook gecast op een zo breed mogelijk publiek. Dus je hebt de grote acteurs zaten erin... en er zaten wat bekende mensen van televisie in. En dat werkt gewoon heel goed. Dan krijg je gewoon heel groot publiek krijg je naar je films. Dus mooi dat die verhalen ook allemaal op zich eigenlijk zijn... en toch uiteindelijk bij elkaar terechtkomen. Ja. Ja, het is geniaal schrijven. En ik denk wat zo goed is aan Alles is Liefde... zijn ook de dialogen. En ik denk dat bij een romantische komedie is eigenlijk heel belangrijk... dat die dialogen vooral heel erg goed zijn. Want dat maakt het. En je hebt gewoon een aantal van die romantische comedies... die dan het genre vernieuwen... of gewoon opeens gewoon echt heel goed gemaakt zijn. En het probleem met veel romantische comedies is vaak dat je denkt... oh ja, het is gewoon... je zet twee mensen bij elkaar. Ze worden verliefd, er zijn obstakels en dat is het. Maar dat is het niet. Mm. Het ligt aan de chemie tussen de hoofdrolspelers. Het ligt aan de dialogen die geschreven zijn. En dat maakt het verschil tussen een hele goede en een soort clichématige romcom. Mensen herkennen zich ook in de personages. Dat denk ik ook een belangrijk gegeven. Gast hier Sergio, van bekend is hij van TV First Dates, heeft dat ook. Even luisteren. Feel good. Dat is het. En als er een beetje gelachen kan worden erbij, dan is het helemaal goed. Bij romantische comedies, er is altijd wel een wens. Dat je zelf ook de liefde van je leven kunt vinden. Dus dat is gewoon wel leuk. En dat vind ik juist bij zo'n romcom. Dan vind ik het, omdat er toch een vleugje humor in zit. En soms de onhandigheden die je gewoon hebt. Dus daar kan ik me wel in vinden. Zelf ook een beetje onhandig. Zeker ook met kerst, hè, geeft het altijd wel gewoon een heel een warm gevoel. En naar iets kijken waarvan je eigenlijk al een beetje weet van nou, het komt gewoon allemaal goed. En zeker in deze tijd waar we allemaal leven, dan is een beetje liefde en dat dingen gewoon allemaal goed komen. Dat is dan wel fijn om je daar even op te focussen. Ik wens iedereen gewoon een hele fijne kerst. En ga gewoon lekker romcom kijken en genieten. Ja, nou, dan kan je hard ophalen inderdaad. Heb jij nog tips, Floortje, eigenlijk? Want ja, de gidsen staan er vol mee natuurlijk met al die films op de streamingdiensten. Maar zijn er nog een paar die eruit springen, wat jou betreft? Jeetje. Ja, ik vind het ontzettend leuk om die oude romantische comedies terug te kijken. Ook omdat je heel erg ziet hoe onze opvattingen over de liefde en over relaties is veranderd ook over die tijd. Dus mijn eigen persoonlijke favoriet durf ik niet zo goed terug te kijken. Love Actually, dat viel me dus inderdaad een beetje tegen. Ik zou When Harry Met Sally zou ik heel graag terug willen zien. Ja. Want dat is natuurlijk degene die die hele jaren 80, 90 golf aan romantische comedies heeft opgestart. En ontzettend leuk om die weer eens terug te zien. Dat was ook een hele mooie inderdaad. Ik zou zeggen, kies gewoon uw favoriete romantische komedie, of die nou oud is of van vrij recente datum, en ga hem gewoon kijken ergens tussen nu en de kerst, of misschien tijdens de kerstdagen. Filmkenner Floortje Smit. We gaan naar de Hugh Grant van de dichters, de dichter voor drie. Vandaag is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Pelé. De Brazilianen zitten in een provocerende depressie na het mislukte WK... maar ze hebben nog altijd Pelé. Niet één Zuid-Amerikaan twijfelt eraan dat hij de beste aller tijden is. En, kun je nagaan, zelfs de Argentijn gaat daar volledig in mee. Alleen articuleert die veel slechter dan de Braziliaan. Je spreekt Pelé namelijk uit als Pelé en niet als Messi. Advent. De donkere dagen voor kerst worden als vanouds gekenmerkt door spanning, stress en burn-outs. Daarom wilde ik nu die gespannen sfeer even doorbreken door enkele kalmerende woorden tot u te spreken. Valdisper, Seresta, Valium, Prozac, Temesta en Librium. Het is weer ouderwets druk op de weg. Verkeersinformatie. De waarschuwing voor de spookrijder op de A4 is ingetrokken. De spookrijder is niet aangetroffen. Dat is pas een echte. En dat was de dichter voor drie, Jan J. Pietersen. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wij zaten op een energieverbruik van meer dan 5000 kuub per jaar. Een gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Verdieping bij het nieuws. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik wil het graag even over die loonontwikkeling hebben. Elke dag een factcheck. Dat is echt fictie. En het opiniepanel. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King en loop weer door. Dat is altijd makkelijk gezegd en gedaan, hè? Eens. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is echt een feit. Ster. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets? Of in de halsband van je hond? Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. 9 batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties in Villa VDB. Zometeen gaat het over zorgverzekeringen. Want als u wil overstappen, dan moet dat voor 1 januari. Nu het NOS Journaal met Morad El Wakili. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente om de inflatie af te remmen. Het belangrijkste rentetarief, de depositorente, gaat van 1,5 naar 2%. Dat is iets minder dan de vorige renteverhogingen. Ook in de rest van de wereld verhogen centrale banken de rente minder hard. Bij veel banken is inmiddels ook de spaarrente weer gestegen, al is die nog steeds erg laag. De hypotheekrente stijgt ook mee. Het afgelopen half jaar is de rente voor een 10-jaars-hypotheek gestegen van 3 naar ruim 4%. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar nog iets verder omhoog dan eerder al bekend werd. Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het maximumtarief waarover ouders toeslag kunnen krijgen niet met 5,6, maar met ruim 6,5% stijgt vanwege de hogere inflatie. Maar de Tweede Kamer vond dat niet genoeg en dus komt er nog wat bij. Een motie daarover van GroenLinks en de PvdA is vanmiddag aangenomen. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Kinderopvang is een heel groot bedrag wat ouders met jonge kinderen moeten betalen. En dat is echt een hap uit het inkomen. En als de overheid daar niet bij helpt, dan zul je zien dat meer gezinnen in de problemen komen. En ook kinderen in armoede opgroeien. En daarom is het zo belangrijk dat we ervoor zorgen dat die kinderopvang ook echt betaalbaar blijft. Hoeveel de toeslag verder omhoog gaat, wordt aan het begin van volgend jaar duidelijk. Het verschil wordt al met terugwerkende kracht uitbetaald. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen op zijn ministerie. De diplomaat moest uitleg komen geven over de mensenrechten situatie in zijn land. Directe aanleiding zijn de executies van demonstranten. Het is daar op geen enkele manier mogelijk om in vrijheid te demonstreren, om je mening te uiten, allemaal dingen die wij in Nederland doodnormaal vinden. Integendeel, het regime is er keihard ingegaan, mishandeld op allerlei manieren demonstranten, tot aan executies aan toe. En daar zullen we dus opnieuw onze verontwaardiging en onze afschuw over uitspreken. Het regime in Teheran treedt al maanden keihard op tegen demonstranten. Zij gaan de straat op om zich uit te spreken tegen de strenge islamitische regels, zoals de verplichte hoofddoek. Honderden buitenlandse toeristen zijn gestrand in Peru als gevolg van de anti-regeringsprotesten in het land. De trein van en naar de bekendste trekpleister van het land, de historische ruïnestad van de Inca's Machu Picchu, rijdt niet meer. De autoriteiten vrezen voor blokkades op het spoor. Het is niet bekend of er ook Nederlanders vastzitten in het dorp. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland worden groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Groot-Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. De Top 2000 Award van NPO Radio 2 gaat dit jaar naar De Dijk. Dat heeft DJ Annemieke Schollaert vanmiddag bekendgemaakt. De Dijk speelt deze maand zijn laatste concerten. Luisteraars van NPO Radio 2 hebben dat aangegrepen om de popgroep te eren. Alle nummers van De Dijk stijgen dit jaar. Het hoogst genoteerde liedje is Niemand in de Stad op plaats 155. De rechtbank in Almelo heeft Sebastiaan O. veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog een celstraf van 7 maanden. De 38-jarige inwoner van Haaksbergen is volgens de rechter verantwoordelijk voor een ongeluk op Oudjaarsdag met een klaphamer. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Een 11-jarige jongen raakte zwaar gewond. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis, waar hij sinds april een straf uitzit. De 55-jarige Duitser wordt het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. Becker was veroordeeld tot 2,5 jaar cel, maar komt nu vrij op grond van een speciaal vrijlatingsprogramma voor buitenlandse gevangenen. De rest van zijn straf wordt kwijtgescholden. Hij mag alleen het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer in. En dan het weer. Veel zon, maar in het westen en noorden ook wolken met kans op een winterse bui. Verder landinwaarts blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 5 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk glad. In het binnenland wordt het mistig. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is al veel vertraging voor het verkeer op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de knooppunten Del en Gorkum. Je hebt daar bijna 40 minuten op onthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je in de file tussen de afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht sta je ook behoorlijk vast door een ongeluk. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 25 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de N206 bij Leiden is helemaal dicht. En dat is voor de aansluiting met de A4. Er is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutloswiskunde.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties in de villa. Staat op menig to-do-lijstje in deze dagen de zorgverzekering nog eens eventjes nakijken. Want als u wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan moet dat voor 1 januari geregeld zijn. En daarom hebben we Amanda Bulthuis ingeschakeld. Die is expert verzekeringen bij vergelijkingssite geld.nl. Mevrouw Bulthuis, goedemiddag. Goedemiddag. Druk bij jullie? Jazeker. Wij zien dat er duizenden mensen per dag aan het overstappen zijn op geld.nl. Dus we hebben het 2 keer zo druk als vorig jaar. Ja. Hoeveel kun je besparen als je overstapt? Het verschilt natuurlijk per persoon. Maar uit ons onderzoek blijkt dat je gemiddeld al snel 300 tot 500 euro per jaar kan besparen. Dat loont dus wel? Jazeker. Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik ben eigenlijk hartstikke tevreden over die verzekeraar. Hij heeft me toen 10 jaar geleden ook goed geholpen. Ik blijf daar maar gewoon bij, maar dat is dus niet altijd even verstandig. Nee, want ook de zorgverzekering die je hebt, die verandert elk jaar. Dus niet alleen de premie, maar ook de dekkingen die daarin zitten, die kunnen veranderen. En je eigen situatie verandert natuurlijk ook. Hè. Je hebt niet meer dezelfde zorg nodig als een paar jaar geleden. Dus het is altijd belangrijk om elk jaar even te kijken of je zorgverzekering nog wel bij je past. En of een andere zorgverzekering misschien een beter aanbod voor je heeft. Ja. Simpel voorbeeld, als je uit de kinderen bent, ja, dan hoef je niet meer daar allerlei verzekeringsgedoe voor op te tuigen. Ja, precies. Dan heb je bijvoorbeeld geen dekking meer nodig voor zwangerschap of bevalling. En misschien wil je dan juist weer andere zorg verzekeren. Ja. Je kunt via jullie site overstappen en natuurlijk ook vergelijken. Waar kiezen mensen vooral voor? Nou, wat wij zien op geld.nl is dat mensen wel echt heel erg bezig zijn met het zoeken naar manieren om te besparen. Hè. Dus bijvoorbeeld door het eigen risico te verhogen en zo korting te krijgen op de premie van de basisverzekering. Wat mensen ook doen is kritisch kijken naar hun aanvullende verzekeringen. Hè. Dus bijvoorbeeld in plaats van 9 fysiotherapiebehandelingen verzekeren ze dan voor 6 fysiotherapiebehandelingen. En dat scheelt dan ook weer elke maand een paar euro. Dus zo zijn mensen echt wel op zoek naar manieren om toch iets meer te besparen op de zorgverzekering. Want hij is dit jaar gewoon heel veel duurder geworden. Ja. Maar goed, inderdaad met die premie te verhogen, of laat ik zeggen het eigen risico te verhogen, haal je de premie weer wat naar beneden. En dus inderdaad goed kritisch kijken naar je aanvullende verzekeringen die je hebt. Ja, zeker. Ja. Kijk, de aanvullende verzekeringen zijn eigenlijk het belangrijkste om naar te kijken. Want het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een aanvullende verzekering hebt voor de tandarts, maar dat je alleen maar 2 keer per jaar op controle gaat. Dan ben je €60 per jaar kwijt als je die controle zelf zou betalen. Ja. Terwijl de aanvullende verzekering misschien wel €100 per jaar kost. Dus ja, dan dat is zonde om je aanvullend te verzekeren. Dan kun je de zorg beter zelf betalen. En dat gaat dan over de aanvullende verzekering. Heeft het switchen van basisverzekering eigenlijk zin? Ja, dat kan ook zin hebben. Er zijn ook best wel verschillen in de basisverzekering. Zeker als je al kijkt naar de premie. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering op geld.nl is €400 per jaar. Dus daar zit al veel verschil. En dat heeft dan vooral te maken met bijvoorbeeld de mate van vrije zorgkeuze. De zorgverzekeringen waarbij jij volledig vrije zorgkeuze hebt, die zijn meestal het duurst. En zorgverzekeringen waarbij jij naar gecontracteerde zorgverleners gaat, die zijn dan al een paar tientjes per maand goedkoper. Goed, let op de voorwaarden. Dat is eigenlijk het belangrijke. Wat staat er allemaal in? Niet alleen maar kijken, dus naar het bedrag ook. Klopt, je moet kijken naar het verzekerde bedrag als jij een aanvullende verzekering kiest. Bijvoorbeeld als jij je aanvullend wil verzekeren voor de tandarts, dan kijk je natuurlijk naar het bedrag dat er per jaar wordt vergoed. Maar het is dan ook belangrijk om te kijken naar hoeveel procent van de rekening vergoedt een tandartsverzekering. Want dat verschilt ook. Hè. Sommigen vergoeden 75% per tandartsrekening, andere 80% of sommige 100%. Ja, veel mensen vinden het toch een irritant klusje. Ik ga terug naar het begin van ons gesprek. U zegt van ja, je kan er ook toch maar zo soms wel honderden euro's mee verdienen. Hoe kunnen mensen dat nou het beste aanpakken? Ja, het belangrijkste is om eerst eens te kijken naar het aanbod wat je sowieso al krijgt van je eigen zorgverzekeraar. Want wat we ook al zeiden, dat kan zomaar zo zijn dat jouw eigen zorgverzekering is veranderd of jouw situatie is veranderd, waardoor de zorgverzekering niet meer bij je past. Dus daar moet je goed naar kijken. En vervolgens kun je gaan kijken, als jij weet welke zorg je allemaal verwacht voor het komend jaar, of er een zorgverzekeraar is die dat misschien goedkoper biedt voor jou. Ja. En daarbij kunnen we dan vergelijkings... Ja, dat wou ik zeggen. Want als je dus naar zo'n vergelijkingssite gaat, zoals van jullie, geld.nl, maar er zijn er meer, krijg je dan ook alle alternatieven? Of zitten daar ook weer bepaalde verzekeringen alleen maar, die waar jullie zaken mee doen? Nee, als je op geld.nl een vergelijking maakt voor je zorgverzekering, dan krijg je alle zorgverzekeringen te zien die passen bij jouw wensen. Oké. En zelf het kritische lijstje al doorgenomen? Jazeker. Ik heb natuurlijk ook voor mezelf een vergelijking gemaakt. En gelukkig zat ik nog bij de goede zorgverzekering. Dus die vorig jaar voor mij het goedkoopste was, is dat dit jaar ook. Dus dan was overstappen niet nodig. Maar het is natuurlijk belangrijk om elk jaar even te kijken. Dus dat doe ik ook elk jaar. Ja, het kan nog eventjes, want het moet voor 1 januari. Als u dus wil overstappen. Dank voor de uitleg. Amanda Bulthuis was dat. Expert verzekeringen bij geld.nl. Just Stone was dat. Nieuws van de NOS nu. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur ontboden vanwege de executies van demonstranten in dat land. In Iran zitten waarschijnlijk ook twee Nederlanders vast. Het regime in Teheran treedt al maanden keihard op tegen demonstranten. Hoekstra wil hierover uitleg van de ambassadeur en ook de situatie van de Nederlanders staat hoog op de agenda. Die zaken zijn er het meest mee gediend als ik het daar nu niet publiekelijk over heb. Dreigen zij ook geëxecuteerd te worden? Ik kan daar niks over zeggen. Ik kan er alleen over zeggen dat we daar vanzelfsprekend, zoals we dat altijd doen, met kracht aandacht vragen voor de positie van Nederlanders die in lastige situaties zich bevinden. Maar hun zaak is er, en dat is eigenlijk vrijwel altijd zo, niet bij gediend als ik dat ook verder nog publiekelijk uit de doeken doe. Maar heeft het wel met hun situatie te maken dat u nu de ambassadeur heeft ontboden? Wij zullen vanzelfsprekend daar ook weer aandacht vragen voor de consulaire casus. Maar dat doen we breder, heb ik ook vorige week nog gedaan. Dus het is en-en. Heeft dat gesprek al plaatsgevonden met de ambassadeur? Nee, hij is ontboden en dat vindt, ik denk, later vandaag plaats. En wat gaat u dan precies aan de orde stellen? Dan zullen wij onze afschuw uitspreken over nog verdergaande escalatie van het regime. We hebben natuurlijk al de meest verschrikkelijke dingen gezien. Het is daar op geen enkele manier mogelijk om in vrijheid te demonstreren, om je mening te uiten. Allemaal dingen die wij in Nederland doodnormaal vinden. Integendeel, het regime is er keihard ingegaan. Mishandeld op allerlei manieren demonstranten. Tot aan executies aan toe. En daar zullen we dus opnieuw onze verontwaardiging en onze afschuw over uitspreken. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra was dat. In gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. Melbourne, Australië. Dat zijn de Teskey Brothers. This will be our year. U luistert naar Villa VDV. Dan nog even dit. Nieuws van het wc-front. Want als u doortrekt, dan worden er veel minuscule deeltjes, aerosolen, die kennen we nog vanuit de coronatijd, van die minuscule deeltjes worden dan de lucht ingeslingerd. En dat zijn er veel meer, en dat is er ook veel, dat gebeurt ook veel eerder dan gedacht. Amerikaanse wetenschappers hebben dat ontdekt. Er is een kans dat u daardoor ziek wordt. Daniel Bon is hoogleraar natuurkunde op de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben ze dat eigenlijk ontdekt? Nou, dat hebben ze eigenlijk gedaan op dezelfde manier als wij die corona-aerosolen bekeken. Namelijk met een laser kun je heel goed zien of er hele kleine deeltjes in de lucht zitten. Dat is een beetje vergelijkbaar met als de zon door je ramen schijnt, dan zie je ook al het stof door je kamer waaien. Ik begrijp dat we hebben er een filmpje van. Dus mensen kunnen dat even bekijken op de Instagram-pagina van de villa. @villavdb_omroepmax. Want het zijn inderdaad, ik zie het nu ook, het ziet er heel spectaculair uit. Wat zijn dat voor deeltjes? Wat is het? Nou, dat zijn waterdeeltjes. Dus in de Verenigde Staten in het onderzoek hebben ze alleen maar water doorgetrokken. En dan zie je dus dat er heel veel van die kleine deeltjes vrijkomen. Gewoon door het geweld waarmee dat spoelmechanisme werkt. Maar nu kun je natuurlijk voorstellen dat als er daar menselijke uitwerpselen liggen, dat die voor een deel in het water komen. En die worden dus ook voor een deel in de lucht gebracht als aerosolen. Want ik dacht ook van over het algemeen hang je niet met je hoofd in die pot natuurlijk. Dus die dingen komen dan nog best hoog. Als je het inademt. Ja, dus ze komen en heel hoog. En het gevaar van de aerosolen is natuurlijk dat ze heel lang in de lucht blijven hangen. Dat weten we ook van de corona. Want ze zijn zo licht dat ze eigenlijk niet naar beneden vallen. En dat is weer net als stofdeeltjes in je huis. Dat blijft gewoon hangen en dat adem je in. Nou, we hebben onze toiletdeskundige hier even opgezet. Die had het over een plateau-toilet, vlakspoel, of eentje waar alles zeg maar inplonst, diepspoel. Maakt dat nog wat uit? Nou, ik denk dat niet zo ontzettend veel uitmaakt. Wat wel ontzettend uitmaakt, is dat de wc's in de Verenigde Staten anders werken dan hier. Dus die werken op waterdruk. En dan krijg je een veel grotere druk achter je spoelmechanisme dan onze stortbakken, zeg maar. En ik denk dus dat het in Nederland iets minder erg is dan in die filmpjes te zien is. Want die filmpjes zijn inderdaad heel erg spectaculair. Maar is het, want bijvoorbeeld in nieuwe huizen heb je toch ook geen stortbakken meer? Dat zijn toch ook allemaal van die, van dat nieuwe sanitair, zou ik maar zeggen? Ja, maar dat zijn nog steeds stortbakken, maar die zitten dan in de muur. Dat is wat anders dan, dus dat werkt op de zwaartekracht. En er is een waterreservoir ergens en dat leeg je dan. Terwijl die wc's in de Verenigde Staten werken direct op de waterdruk. Oké, dus in die zin zou hier dat gevaar van te veel van die aerosolen in vaak een kleine ruimte natuurlijk, de wc, dat zou hier wat minder zijn dan? Ik denk dat wat minder is, maar ik denk ook dat er niet voor niets een deksel op die wc zit altijd. En het advies is dus om gewoon die deksel dicht te doen voordat je doortrekt. Zeker op een openbaar toilet. Ja, maar dat doen toch heel weinig mensen, denk ik. Ja, dus net als met corona, we moesten ook wennen aan die maskers en het afstand houden. En misschien is dit wel, moeten we hier ook gewoon aan wennen. Of je moet al met een mondkapje naar het toilet gaan, dat is ook zoiets. Ja, daar wilden we toch het liefst vanaf, die mondkapje. Ja, nee, precies. Dus de klep dicht, sowieso de klep dicht houden, zou voor veel mensen een goed advies zijn over het algemeen. En kan het ook nog zo zijn, want ik bedoel, je gaat naar zo'n wc en dan, je weet ook niet wie daarvoor, net hoe kort iemand daarvoor voor je is geweest, en dat de aerosolen van iemand anders blijven hangen. Ja, nou, dat is precies weer de aerosolendiscussie van het coronavirus ook. Die aerosolen die blijven in een slecht geventileerde ruimte, zoals een wc, makkelijk 10 minuten hangen. Ja, dus als er iemand voor jou die wc heeft gebruikt en de klep niet dicht heeft gedaan, dan kan het zo zijn dat je aerosolen met resten van zijn uitwerpselen inademt. Ja, dat lijkt me niet niet verstandig. Nee, en daar dus ook uiteindelijk ziek van kan worden. Want daar kunnen ook allerlei ziektes in mee worden genomen. Ik denk dat in menselijke uitwerpselen heel veel enge bacteriën zitten. Ja. Dat is eigenlijk het advies. En ook, dat hebben we weer geleerd van vanmiddag. De klep dicht gewoon waar dat kan van de wc. Als je gaat doorspoelen. Dat is voor iedereen beter. Dank voor de uitleg, meneer Bon. Daniel Bon, hoogleraar natuurkunde op de Universiteit van Amsterdam. En als u die spectaculaire foto wil zien, of het filmpje, @villavdb_omroepmax. Dat is het Instagram-account van dit fijne radioprogramma. Daar is het nu hoog tijd voor de man die deze week bekijkt, muzikaal. Tot nu toe dan, hè. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB.